Basilika kaboete wa mwana mama oyo na komi ko beba nzoto pamba oyeba bona likambo na ebiti na te mama mama mama yenge komi pene mama kotuna boni to tia yeteo na zwa e wapi na luka sena yebisa baboti bayeo yo yo we yo yo we bako luka mwa e babo isa ye nanga e mama bako luka ba mwa e akobo isa ngana toti eke la mupote na pwena o zambeo Balingi nini bandeko wongo yao Balingi seba bibisa libala na biso Balingo ya biso e mama sema kwela zapeo Toti mama kanga matoi na maso bakolo bakana yao mama Soki ekoti banguna ekobe baka Mama yo yo we Toti mama kanga mato ina maso bakolo baka na ya mama yo yo we Bolingonyo so soki ekoti banguna ekobe baka Mama Kofite sa mama Bako finga bako tongo na kipate otise Bako finga bona yeye odoroti etoti toti Lepi na pongi oko la muka na sinakenda Oko le langa emene ya ya ye mama Oko le langa isa isa sio ye nyayo Na pesi otango linganga Kofite sa mama Bako finga bako tongo na kipate otise Bako finga pona yeye odoroti etoti toti Lepi na pongi oko la muka na sinakenda Oko le langa emene ya ya ye mama Oko le langa isa isa sio ye nyango Baka mataka yomba kende kena yom Ngaina zanga kayo na luka kene mobi mbaka sikoko sanate Otonga tanga next Boka eko pela moto Eee mama Boka eko pela moto Eee mama Balinga kaka na pele la polingo yangana yeo Balinga kaka na pele la polingo yangana yeo Lizi moto lizi ebendete o mama Mokili banga lipela uwana bangi maka Wakili banga lipela uwana bangi maka Oh, kiss me, man. ¡Gracias!